Thank you. Thank you. 3 minuty pozostały do godziny drugiej. To już koniec na dzisiaj naszego spotkania po ciemnej stronie mocy. Kwestia Johan, jak mun sankta thin.